Lapozd velem a római levélben a 13. fejezethez. Ma befejezzük ezt a részt ebben a levélben. Még egy rövidet imádkozzunk, mielőtt elkezdjük a Biblia órát. Uram, nagyon köszönöm, hogy leborulhatunk a jelenléted előtt, és olyan jó ott lenni. És Uram, csak az jutott eszembe, hogy énekeltük ezt az utolsó dalt, ahogy Mózesnek ez volt a vágya, hogyha a te dicsőséged, a te jelenléted velük megy, akkor ő odaáll és vezeti a népét, és elindulnak. És Uram, mennyire szükségünk van nekünk is a dicsőségedre, a jelenlétedre, a te személyedre, és csak arra kérünk most, arra azért imádkozunk, hogy megyünk az igédben, így kísérj minket, hogy ezek ne emberi okoskodások, meg bölcselkedések legyenek, hanem tényleg a te szavad, tényleg a te lelked munkálkodjon, és jusson el az a szívünkbe, és ott végezzen egy hatalmas nagy munkát, hogy olyanokká változzunk, olyanokká legyünk, amilyeneké te szeretnél minket itt látni. És merjünk odalépni hozzád, és megvallani dolgokat, merjünk odaadni neked, átadni neked az életünkből dolgokat, a szívünket, és ne féljünk. Köszönjük, Uram, hogy jót terveztél, és köszönjük, hogy erre a mai estére is jót terveztél. Szólj most hozzánk, és taníts minket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Na, tehát menjünk akkor tovább, ugye elkezdtük ezt a 13. fejezetet, és a 8. verstől fogjuk megnézni és folytatni egészen a rész végéig. A 8. verset olvasom fel. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ezt az ige verset ketté lehet bontani, és most is egy kicsit ezt fogom tenni. És ugye nézzük meg az első felét először. Ugye mivel is ne tartozunk? Hogyha ennek a versnek pusztán ezt a mondatát használnánk, vagy kiragadnánk, hogy senkinek se tartozatok semmivel, elég félreérthető lenne. És ez egy jó bizonyítéka annak, hogy miért veszélyes az, és miért nem jó az, amikor kiragadunk, hogy kiragadnak egy ige részt a szöveg környezetéből, és azt próbálják az életünkre, vagy az életükre alkalmazni emberek. Hogyha most ezt tennénk ezzel az igeverssel, ez egy jó illusztráció most, ezt mondanám, hogy erről az igerészről prédikálnék csak. Senkinek se tartozatok semmivel. Hát mi jutna eszünkbe erről rögtön? Ugye, ne vegyünk fel kölcsönt, ne vegyél hitelre plazmatévét, autót, ne kérj kölcsön, stb. De ha tovább olvassuk ezt az igeverset, akkor látjuk, hogy, és megnézzük az előtte lévő igeverseket, akkor látjuk, hogy ugye ez nem erről szól. Nem a kölcsönről, nem a hitelekről, hanem egészen másról. Igazából ugye Jézus például visszatér egy picikét, ugye a kölcsönről, vagy hitelről, a kérésről. Ugye Jézus beszélt, hogy ha valaki jön hozzád, és kért tőled, akkor adj neki, ugye ezt mondja például a Máté 5.42-ben, és aki tőled kölcsön akar kérni, ne fordulj el tőle. Tehát ugye látjuk, hogy ez történik az életünkben, megtörténhet az életünkben. Ugye most én nem arra bátorítalak, hogy rohanj, most jön a karácsony, és vásárolj be hitelkártyára. Tehát nem a hitel ellen beszél ez az igevás, igazából csak arra akartam kiukadni, mert sokan használják erre. De nézzük meg, ugye, hogy miről is beszél. Meg kell néznünk a szövegkörnyezetét. És ha visszanézel a 13. részre az első verstől, akkor látod, hogy Pál arról beszél, hogy milyen viszonyunk legyen, mint keresztények, milyen viszonyban legyünk a hatalmasságokkal, azokkal az emberekkel, akik felettünk vannak, akiket Isten fölénk rendelt. És egyszerűen arról beszél itt Pál, hogy itt vannak felettünk ezek az emberek, vannak királyok, császárok, fejedelmek, és azt mondja Pál, hogy lesz kétszer Pálra, nem Pál mondja, ezt én mondom, hogy ezeknek ugye, engedelmeskedjünk, és adjuk meg nekik, ami jár. A tiszteletet, akkor a tiszteletet, a félelmet, akkor a félelmet. A vámosnak a vámat, az adószedőnek az adót adjuk meg. És erre mondja Pál, hogy senkinek ne tartozatok semmivel. Ne légy tartozásban. Ne légy egy olyan ember, aki kibújsz ezek a dolgok alól. Ne bújj ki az adó alól, ne bújj ki a vám alól, ne bújj ki az alól, hogy nem tiszteled a feletted lévőt. Ne bújj ki ezek alól a dolgok alól. És figyelj oda, és add meg, ami jár. És ugye néztük azt az igeverset a múlt és két héttel ezelőtt, hogy Jézus is erről beszélt, amikor azt mondták, hogy kell-e a császárnak adót fizetni. És Jézus azt mondta, hogy adjatok egy érmét. Megkérdezte tőlük, hogy kinek az arca van ezen az érmén. Hát a császáré. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És adjuk meg annak a császárnak, ami a császáré, de ugyanakkor adjuk meg az Istennek is, ami az Istené. És beszéltem arról, hogy kiknek a képmására, hogy kinek a képmására vagyunk teremtve. Ugye, Isten képmására. Ugye, mi az övéi vagyunk. Mi adjuk oda magunkat az Istennek. És legyen az életed az Istené. És ne vond meg magadat tőle. De azt is látjuk itt, a 8. versben, hogy viszont van egy tartozásunk. Van egy tartozásod. Mindjártoknak. Nem felém, de felém is. És megijedtetek. Hú, nem adtam vissza a Petinek a kölcsöt. Na, végén felírjuk. Hát igen, van egy-két ember. Nincs. Van tartozásod. Felém, és mindenki felé, és az Isten felé. Ugye hogy azt olvassuk itt, hogy egymást szeressétek. Ugye azzal tartozzatok. Csak ezzel tartozunk. És akkor a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Ugye érdekes dolog ez, amit itt Pál felállít ezt a kis ellentétet. Hogy igen, adjuk meg ezeket, viszont van egy dolog, ami nagyon fontos. És ezt figyeljétek, hogy erre ébredjetek fel, hogy ezzel tartozol, hogy ebben van egy tartozásod, van egy hátralékod, egy elmaradásod, hogy ebben oda kell figyelnünk, hogy egymást szeressük. És ez a legnagyobb kihívása az embernek. Mert tartozásban vagyunk, és el vagyunk adósodva. Jaj, a szeretetben. És ugye az a bizonyítéka ennek, hogy Isten megmutatta nekünk, hogy ő mennyire szeret. Ő odaadta a fiát, érted. És ugye ebben kinyilvánította, megmutatta a szeretetét felénk. És ebben látnunk kell, észre kell vennünk, fel kell ismernünk, hogy Isten mennyire szeret minket. János apostol az első János levelében, a János első levelében, mondja a 3. rész első versében, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Az embernek ez, mint hívőknek, nagyon fontos felismernünk, hogy Isten mennyire szeret minket. És valójában, majd itt vissza végig megyünk, de erre jön ki az egész, hogy ebben a szeretetben legyünk. És hogy, ahogy Pál is írja, hogy ez a szeretet szorongatja őt, és ez miatt ugye engedelmeskedik az Istennek. És ugye ez az, amivel mi tartozunk. Ez miatt, ami miatt, amit tett Isten értünk, amivel bebizonyította, amit megmutatott nekünk. Ez miatt vagyunk mi egy tartozásba. Hogy ő már előbb szeretett. Ő bebizonyította, hogy ő szeret téged. És ugye ez a lényege, majd mindjárt tovább megyünk, hogy ő már bebizonyította, megmutatta, és épp ezért ebben legyünk, szeressünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megérteni Krisztus munkáját, vagy Krisztus áldozatát. És én sokszor az ember ezen így legyint, hogy hát Isten szeret engem, vagy hogy olyan hétköznapi, vagy olyan már olyan elcsépelt. Jézus szeret, felüljük a falra, felüljük a levélbe, felüljük a Facebookra, mondjuk egymásnak. Jézus szeret. De gondolkozunk ezen. És tudod, hogy ezen gondolkoztam, hogy írja János ezt az igeverset, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten fiainak neveztetünk. Milyen hatalmas dolgot tett Jézus. És hogy milyen következményei vannak ennek. A római levélben néztük ezt már, hogy azzal, hogy mi meglettünk váltva ennek, milyen következményei vannak, és milyen állapotba is kerülünk. De itt is egy ilyen állapotot mond, ír lett nekünk János. Hogy ilyen státuszunk lett. Az Isten fiai lettünk. És mit is tett értünk Jézus? Úgy kellene elképzelnünk talán. Tehát mai korunkban ez egy jó illusztráció, hogy ott van egy robogó, egy száguldó autó jön feléd. És ez az autó elveszítette a sofőr az irányítást. Ez az autó, ez ilyen, nincs rajta uralma a sofőrnek, és csak robog feléd. És megfékezhetetlen, és megállíthatatlanul közeledik feléd. És te pedig nem tudsz elugrani előle. Te képtelen vagy, mert annyira gyors, és annyira rémisztő ez az egész, hogy nem tudsz menekülni előle. És akkor hirtelen valaki megjelenik, aki kiragad onnan a kocsi elől, és ellök téged, és odaveti magát a kocsi, és te közéd. És megmenti az életedet, és odaadja a sajátját. És ugye ő Jézus. Ő Jézus, aki beugrott ez a száguldó kocsi és közénk, és minket ellökött, minket félretett, és magát áldozta fel. És ez a száguldó autó olyan, mint a pokol. Nézd meg, a pokol jön, és nyel el mindent. A pokol ilyen megvadultan, tajtékozva jön felénk, jön az ember felé. És ilyen megfékezhetetlen, és nyeli el az embereket. És minket is el akart nyelni. Téged is. De Jézus jött, és oda a pokol, és mi közénk oda állt. És minket így kilökött onnan. Azért, hogy mi megmeneküljünk. És ugye bebizonyította, hogy szeret. Ugye ennél nagyobb bizonyíték nem kell. Hogy valaki ezt megteszi veled. Ha én megtenném ezt ma este, amikor esetleg sétálunk hazafelé, és estére leesne a nagy hó, mondjuk, és jön egy hatalmas autó, nagyon gyorsan jön, kicsúszik, és a sofőr nem tudja uralni, kontrollálni az egészet, és csak robog felénk. És én odavetném magam, kilöknélek onnan, és feláldoznám magamat. És bebizonyítanám, hogy elhinnéd, hogy én szeretlek téged. És ugye ez, amit Jézus tett. És ugye ez az, amivel, és ez az, amit, ha megértünk, ha ez úgy lemélyed, ugye eljutod a szívünk mélyére, akkor megértjük, hogy ugye ebben van tartozásunk. Erre hív minket Isten, hogy szeressük egymást. És És azt mondja Pál, hogy ezzel tartozunk. Hogyha valaki ezt megtette, érted, azt gondolom, hogy nem tudsz eleget visszaadni. Képtelenség, igaz? És éppen így, ezt kell megértenünk, ez nagyon fontos dolog. Nem mondhatjuk soha azt, hogy ma eleget szerettünk. És tudod, az a baj, hogy sokszor eljutunk idáig emberekkel. Én már eleget szerettem őt. És én nekem most már elegem van. Én most már nem szeretem őt, és nem fogok többet menni felé. Én megtettem mindent, én elkövettem mindent. És tudod, az emberi kapcsolatokban ez feljön. És majd, ahogy hogy éled az életedet, meg férhez mész, megnősülsz, gyerekeid lesznek, meg minél több emberi kapcsolatod lesz, akkor látod, hogy bizony eljutunk oda, hogy na jó, nekem ebből az emberből elegem van. Elegem van a férjemből, a feleségemből, a gyerekemből, a szüleimből, stb. És ugye ezek benne vannak ezekben a kapcsolatokban. És eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy nincs több szeretet. De azt mondja Pál, hogy adósai vagyunk. Adósok vagyunk, hogy szeressük egymást. És Isten arra hív, hogy szeretetben legyünk. És ismerjük fel azt is, hogy nekünk is, hogy te is ebben az állapotban vagy, hogy neked is szükséged van erre. Hogy nem csak másnak, hanem neked is. És tudod, ez Istennek a célja. Ez az, ami elromlott. Ez a szeretet kapcsolat az ember és az Isten között, és az ember és ember között is. Istennek a kezdettől fogva ez volt a célja. Hogy egy ilyen szeretet kapcsolatban legyen az emberrel. És az ember között is, Ádám meg Éva között ez meglegyen. De ugye a bűn az, ami ezt tönkretette. Bejött a bűn, és ugye elválasztotta az embert Istentől. És az embert is az embertől. Amikor bejött a bűn, akkor Ádám és Éva elbújt az Istentől. És félt. Tehát a szeretet kiűzi a félelmet, igaz? Azt olvassuk. A szeretetben nincs félelem. És Ádám meg Éva elbújt. Oda jött, tehát eltűnt a szeretet. És aztán közöttük is. Mi történt? Ádám rögtön azt mondta, hogy az Éva volt. Ő a hibás, akit te adtál. Ja, rögtön már ott meg volt közöttük ez a törés. De Isten ezt akarja, hogy ez begyógyuljon, hogy ez helyre jöjjön. Hogy ez a szeretet, ez folyamatos és állandó legyen az ember és Isten között, és az ember és az ember között. És a Hózsaiás könyvében és az Ézsaiás könyvében is olvashatjuk, hogy Isten erre ezt szeretné az emberre. Ugye írja, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Ő neki nem arra, az nem az volt a terve, vagy a vágya, hogy összegyűjtse az embereket, és akkor bemutassák a sok áldozatot, és milyen jó fejek. És én vagyok az Isten, ők meg az emberek az én alattvalóim. Hanem ez volt a cél, hogy visszaállítsa ezt a kapcsolatot az emberrel. És itt is mondja is, hogy azoknak az áldozatoknak, az ünnepeknek, ezeknek a rendszereknek a célja az volt, hogy felismerjétek. Hozzám jöjjetek, hogy velem legyetek. És hogy ez a szeretet kapcsolat, ez visszaálljon. És nem, ne csak külsőség legyen, ne csak egy szimbólum legyen, ne csak egy megjátszás legyen, ne csak egy vallásos cselekedet legyen, hanem valóság. És igazi kapcsolat. És Isten ezt szeretné. És itt Pál is erről beszél. Ebben tartoztok. És ebben éljetek. És persze, ahogy beszélünk erről, az, hogy ugye ebben a szeretetben legyünk, hogy hát én nem tudok mindenkit szeretni. meg ápolja szeretetem, meg hát legszívesebben. És ez is nagyon lényeges, hogy ez a szeretet nem is belőlünk kell, hogy fakadjon. Én nem szeretném, ha pusztán ti csak úgy magatoktól szeretnétek, hanem az az igazi, amikor az Isten szeretetével tudjuk egymást szeretni. Ugye ezzel az agapé szeretettel, ezzel a feltétel nélküli szeretettel. És ugye ennek a forrása nincs meg bennünk. Ennek a forrása az nincs máshol. Csak egyedül, egyetlen egy helyen van. És ezt a forrást nem találom meg magamban. És ugye ez a szomorú, amikor az ember azt mondja, hogy áj, szeretek mindenkit. És akkora nagy hazugság. Nem szeret. Én be tudom neked bizonyítani. Csak adj egy néhány napot, és legyünk együtt. És biztos vagy benne, hogy így ki tudlak hozni a sodrodból. Tehát Isten nem is arra hív minket, és nem is arról beszél itt Pál, hogy akkor ezt a szeretetet magunktól generáljuk, és valahogy magunkból merítsük. Hanem van nekünk egy forrásunk, akihez mehetünk. Van egy forrás, ami kiapadhatatlan, ami kimeríthetetlen a mi életünkben. Ami egy olyan forrás, ami mindig a rendelkezésünkre áll. És mindig mehetünk, mindig felfrissülhetünk benne. És mindig meríthetünk ebből a forrásból. És ez a forrás valójában ő az, aki igazából uralja, vagy birtokolja az életünket. És ugye mi mehetünk ő hozzá. És ez a forrás, ez Jézus. És ugye ő maga fel is állt egy ünnepen, ott a János evangéliumában olvashatjuk ezt a 37. rész, 37. és a 38. versében. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így ezt kiáltva mondván. Ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő vizek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus ez a forrás. Ha ki szomjazik, jöjjön. Ha mi azt mondja az ige, hogy mi legyünk szeretetben, akkor menjünk ő hozzá. Mi szeretnénk szeretni, szeretnénk ebben engedelmeskedni az Istennek. Akkor menjünk Jézushoz. Ő az a forrás. Aki azt mondja, hogy ha ki hozzám jön, akkor ő belőle is ezek az élő vizek fognak jönni. És ugye mi nekünk ő belőle kell merítenünk, és nem máshonnan. És nincs is másút meg ez a forrás. Ő ad igazi, ő ad folyamatosan. És ezért neked hozzá kell menned. Ő belőle kell merítened. Na, hová mész? Kitől vársz szeretetet? Kitől akarsz meríteni? Senki más nem fogja ezt megadni. Menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy mit is jelentenek ezek az ige versek még. Tovább a 9-es és a 10-es vers. Mert az, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. És nagyon érdekes, ugye, ahogy Pál, mint egy ilyen matematikai képletet, így levezeti nekünk ezt az egészet, hogy ugye, mi is a törvény, hogy is van a törvény. Elkezdi nekünk megmagyarázni. Ja, az, hogy ne lopj, ne ölj, ne parátnálkodj, egy igében van összefoglalva, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mert ugye a szeretet, mert ha szereted a fele barátodat, ha szeretsz engem, akkor nem fogsz nekem rosszat tenni. És ugye mi az eredmény? Egy magyarázza, jövünk össze, mint abban a matematikai egyenletben, közeledünk a megoldáshoz. Tehát az eredmény, az az eredmény, hogy a törvénynek a betöltése a szeretet. Tehát ha szeretsz, akkor betöltötted a törvényt. És ilyen Pál nagyon ilyen egyszerűvé teszi a törvényt. Egy szóba szinte belefoglalja az egész törvényt. És milyen érdekes, hogy a zsidók a 10 parancsolatból csináltak 613 törvényt. Nagyon szétszették darabokra. És ha jól tudom, még ennek a 613-nak is, tehát ez volt a törvénynek a magyarázata, ehhez a 613-hoz is volt még egy magyarázat. De most ezt Pál ugye megfordítja, és ugye Jézus is megfordította ezt, és ebből a 613-ból ugye nagyon lehet egyszerűsíteni, ott van az a 10 parancsolat, amit megtalálunk az Ószövetségben. De ezt is összehozhatjuk még. Ugye két kőszikla, vagy két kőtábla volt, egyik az Istennel való dolgoknak a parancsolata, a másik pedig, ami az emberekre vonatkozik. És ugye, szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Hát ez így már eléggé egyszerű. De, ebben még egyszerűbb le lehet ezt hozni, hogy legyen benned szeretet. Ugye, ha szeretet van benned, akkor betöltötted a törvényt. És ez olyan érdekes, ugye azt néztük a római levélben, hogy mi képtelenek vagyunk betartani a törvényt. Hogy az ember képtelen megfelelni a törvénynek. És tehát akkor mire következtethetünk, vagy mi jön ebből? Hogy igazából az ember ugye nem tud szeretni. Igazából nincsen meg benne az az igazi szeretet. És ez olyan érdekes, hogy ma pedig milyen sokan mondják, hogy szeretet, és hogy megvan, akkor minden megvan, de nincs igazi szereteted. Ha nem ismered az Istent, akkor nincs. Akkor mondhatod, de nincs. És mert nem tudjuk, ugye, nem tudjuk ezt a törvényt átugrani, mi nem tudunk ennek megfelelni, mi nem tudunk igazán szeretni. Mi az ember önmagába képtelen a törvényt betartani. És tudod, ha eddig azt gondoltad, hogy én jó ember vagyok, akkor talán ez segít felismerni azt, hogy mindenki hiányol Isten dicsőségének. Egyetlen egy sincs, aki jó lenne. Te sem, én sem. Nincs meg bennünk ez a tökéletesség. Nincs meg bennünk, hogy meg tudjunk felelni. De tudsz így szeretni? Tudunk így szeretni? Nem tudunk. Nem tudjuk ezt megugrani. Ha tudnánk, akkor nem kellett volna Krisztusnak eljönnie és meghalni értünk a kereszten. Tehát ott vagyunk, szükségbe vagyunk. És ebben is azt láthatjuk, én hiszem, hogy ebből is az látható, hogy ugye azt láttuk a Róma 7-ben, hogy a törvény oda visz minket Krisztushoz. Ugye Pál is ott felkiáltott, hogy hát ki szabadít meg ebbe a halálra ítélt testből, hogy hát hogy szabadulok én meg? Hogy szabadulok meg a pokolból? Hogy tudok én megszabadulni a kározattól? És ki szabadít meg? Mert azt látja, hogy szeretné a jót tenni, de képtelen rá. Nincs meg, már, nincs meg benne az az erő, hogy megtegye a törvényt, és alárendelje magát, és átugorja ezt a szakadékot. És ugye a törvény oda visz minket, hogy felkiáltunk, hogy nem tudom megugrani, képtelen vagyok megfelelni neki, nem tudok így szeretni. Nem tudok. Egészség. És ugye, ahogy Krisztushoz jövünk, ugye ő az, aki ugye a törvény oda visz Krisztushoz, a törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk, és ő az, aki megugrott a helyettünk. Ugye, ő az, aki eljött és betöltötte a törvényt. Ő mindent, az igének, a törvénynek, minden egyes szavát, pici kis bekezdését betörtötte és betartotta. Jézus eljött, és ő tökéletesen szeretett. Tökéletesen szerette az Istent, és tökéletesen szerette az embert is. És ő volt az, aki aztán eljött és meghalt a kereszten. És mi megkaptuk az ő igazságát. Ilyen, az ő igazságát kaptuk. És Pál mondja ezt a Galata levélben, a 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. De éle pedig többé nem én, hanem éle bennem a Krisztus. De hogy így élünk most már, hogy a hitünket Krisztusba vetettük. És most már nem én élem az én életemet, hanem Krisztus lakik én bennem, és ő éli. Ő éli meg bennem. És ezért élek így, és ezért tudok szeretni. És ezért tudok megtenni dolgokat. Mert Krisztus éli ezt az életét bennem. És nem én élek. Ha én élnék, akkor tudom, hogy mi a vég. Tudom, hogy hogyan is élnék, és mit tennék. Tehát ezek az igeversek is arról beszélnek, hogy igazából nem tudjuk betölteni a törvényt. Ugye, így ez is egy másik oldala a magyarázata a törvénynek. Hogy a törvény betartás ugye a szeretet. De mi képtelenek vagyunk erre. De Krisztus eljött. És Krisztus által pedig tudunk szeretni. És ugye ezzel pedig, mint keresztények, ugye tartozunk. Van egy tartozásunk, hogy ebben járjunk, ebben éljünk. Tegyük ezt. És ne álljunk ebbe vissza, vagy ne vonuljunk vissza, ne mondjuk azt, hogy én már nem tudok többet, én már nem akarok többé. Mert ő szeretett minket. És mi tartozunk ezzel. És van erőnk ebben. Meg tudjuk ezt tenni. Nem azért, mert nekem van, hanem azért, mert Krisztus él bennünk. Azért, mert ő bennünk él. Viszont mi dönthetünk úgy, hogy oké, én nem teszem. Oké, én elfordulok. De ne tegyük ezt, mert ezt mondja, hogy ezzel tartozunk. Ebben vagyunk eladósodva. Úgyhogy tartozunk ezzel, hogy szeressük egymást. Menjünk tovább, és olvassuk a 11-től a rész végéig. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az idő, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mi nappal illik tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részkeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Tehát Pál bátorítja a római hívőket, hogy valóban tegyék ezeket. Legyen bennük tisztelet, legyen bennük engedelmesség a hatalom felé. Figyeljenek erre, figyeljenek arra, hogy szeretet legyen bennük. Hogy tényleg tegyék ezt. Tényleg szeressék az embereket. És ne vegyék ezt ilyen könnyedén. Ne csak azokat szeressék, akiket könnyű. Ne csak azok felé szolgáljanak, akik könnyű. Ne csak azok felé menjenek, akik szimpatikusak vagy kedvesek. Hanem tényleg tegyék ezt. Tényleg rendeljék alá magukat ennek a felhívásnak. És ne vegyék ezt ilyen könnyedén vagy komolytalanul. És Pál beszél is nekik arról, hogy mindezt azért, mert közel az óra, hogy közel az üdvösség, hogy az éjszaka múlik, hogy a Krisztus megjelenése, az elragasztatás, hogy Istennel legyünk, az közel van. Az itt van. Bármikor megtörténhet. És tudod, az akkori hívők hitték, hogy Jézus az ő életükbe vissza fog jönni. És úgy éltek, hogy Pál is erre hívja fel a figyelmüket, hogy figyeljetek oda, mert közel az idő. Mi mindjárt az üdvösségünk ugye valóság lesz. Meglátjuk. És a sötétség múlik. Nem sokára megjelenik Jézus. És tudod, Pál beszél erről, hogy erre hívja, hogy figyeljetek oda, hogyan éltek. Hogy amikor Jézus visszajön, akkor hogy fog rátok találni? Akkor mit fogtok tenni? Hogyan éltek az életeteket? Éppen mit fogtok cselekedni? Tehát legyetek készen, legyetek ilyen éberek, legyetek figyelmesek. És tudod, ha az akkori hívők hitték, és úgy élték az életüket, hogy tényleg Jézus bármikor visszajöhet, akkor majd 2000 év elteltével, akkor mennyivel inkább közel lehet az, ez az idő. És ma már nincs egyetlen egy olyan profécia sem, aminek be kéne teljesednie. Minden profécia beteljesedett. Az idő kész arra, hogy Jézus eljöjjön. Az utolsó profécia az volt, hogy Izraelnek, államnak, egy független államnak kellett újra, hogy legyen. És ez 1948-ban beteljesedett. 1948 májusában Izraelnek kikiáltották a függetlenségét. És elismerték, hogy ez egy szuverén állam. És ugye ez volt az utolsó profécia, aminek be kell teljesednie. Ugye az a fügefa, hogy zöldeljen. És hogy Izrael újból állam legyen, újból egy ország legyen. És ugye egybe gyűltek oda a zsidók. És hogyha olvasol a történet ennek időszakáról, akkor rengeteg zsidó érkezett oda. Egy időben volt, hogy nem engedték be őket, még akkor nem volt független állam. És becsempészték a zsidókat, ilyen hajókkal hozták, és aztán nem engedték be őket. És van erről egy nagyon jó könyv, Exodus, igen, olvassátok el, egy nagyon-nagyon jó könyv. És tehát egy nagyon érdekes történelmi időszak volt. És ma már azt visszanézhetünk, és azt mondjuk, hogy ez is beteljesedett. És nincsen, és vedd ezt észre, értsd ezt meg, hogy nincs egyetlen profécia sem, amire várnunk kellene. Ott vagyunk a célegyenesben. És Jézus bármikor visszajöhet. Bármelyik pillanatban. Az a harsona az bármikor megszólalhat. És megtörténhet. És tudod, ha akkor fontos volt, akkor mennyivel inkább most fontosak ezek a szavak, amiket Pál mond ezeknek az embereknek. Hogy figyeljetek, hogy valóban tegyük ezeket. Mert az idő itt van. Figyelj, valóban tegyük. Hogy tegyük ezeket a dolgokat. Ne csak hallgassuk, hanem csináljuk is. Hanem ébredjünk fel ebből. Hogy oké, tudom, hallottam már ezt. Jó. Akkor azt mondja, hogy tegyétek, mert közel van az óra. Közel van az üdvösség. A sötétség, az éjszaka múlik. A nappal pedig már egészen közel van. És hiszem, én hiszem, hogy Jézus a mi életünkben vissza fog jönni. Én nem hiszem el, hogy ez még sokáig húzódhat. Mert nézd meg, hogy milyen kifordult világban élünk. Hogy ahogy a Biblia is beszél az utolsó időknek a jeleiről, hogy mennyire kifordult ez a világ magából. Mennyire nyűg a világ, és mennyire nyomorúságos, mennyi sok fájdalom van, és mennyire nincs megoldás az embereknek mindezekre. Hihetetlen, hogy ezen gondolkoznak, hogy az emberiséget egyszer elköltöztetnénk más bolygóra. Mert most felveszek egy bolygót, ami nagyon hasonlít a Földre. És az átlag hőmérséklet ilyen 20-22 fok, és hogy általában az pont jó lenne az embernek. De mennyire nem tudnak, az ember már nem tudja megoldani ezt a problémát, ami itt eluralkodott a Földön. És tudod, az a helyzet, hogy nem a legnagyobb probléma nem a gazdaság, nem a válság, nem is a háborúk, hanem a bűn. Az az, ami miatt az ember nyomorult. Az az, ami ide juttatta az emberiséget. A bűn. A lázadás Isten ellen. És tudod, hogyha egy csapásra ma mindenki megtérne, akkor ez a világ sokkal jobbá válna. És minden megoldódna. De hát ugye ez sajnos nem fog megtörténni, de De nézd meg, hogy az ember nem tudja erre az űrzavarra a megoldást. És nézd meg, hogy mennyire felfordultak az értékrendek. Hogy a jót szégyelni kell, és a rosszra pedig büszkének kell lenni. Hogy a rosszal dicsekednek, és a jóval pedig a jót el kell rejteni. Jaj, te gyülekezetbe jársz? Te hiszel Jézusban? Hát, nem mondd ezt el. Hát ez olyan ciki. De ha lefeküdtél a gipszjakabbal, meg a bábarnabással is, az nem számít. Ha iszol, ha lopsz, ha csalsz, az jó. Írd ki a Facebookra. Ugye? Ma ez történik. És egyszerűen szégyelni kell a jót. Jaj, én nem szoktam berúgni. Én nem szoktam lefeküdni senkivel. Fú. De ha az, ha valaki részeges, és mindenféle rossz dolgot csinál, az jó. Látod ezt, hogy milyen ez a világ? Csak nézd meg ezt a hetet a híradóba. Tatabányán egy 14 éves fiú egy gázpisztolyt tartott a tanárnőjének a fejéhez. Egy nő lerészegedett az élettársával, meggyilkolt és feldarabolta. Egy férfi Belgiumba kézigránátot és dobott a karácsonyi vásárló tömegbe és rájuk lőtt. Ez ezen a héten volt. Ez csak ez a hét, néhány nap. Ez a világ kifordult önmagából, az ember kifordult. És ez a pokol, ahogy jön, és nyeri az embert. És teszi tönkre az embert. 14 éves fiú egy gázpisztollyal megy be az iskolába. Ez a világ. És nincs megoldás. És nincs rá megoldás. És látod ezt, hogy nincs rá megoldás? És Jézus erről beszélt. Pál beszélt erről, hogy az utolsó időkben ez meg fog történni. Máté 24, 11, 12. Sok hamis próféta támad, kik sokakat elhitetnek. És mivel vagy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Timóteus második levele, harmadik rész, az 1-től 4-ig. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, látszik, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Azt mondja Pál, hogy ébredj fel ebből az álomból. És vedd ezt észre. Hogy hová megy ez a világ? Hogy itt van az idő. Hogy nincs már sok hátra. És tudod, azt mondja Pál, hogy ébredjetek fel. És tudod, azt látom, hogy sokszor alszunk. És azt gondoljuk, hogy velünket nem történik meg. Velünket nem történhet meg. És szóval valahogy az egyházra is jellemző, hogy sok mindennel foglalkozik, de nem kelti fel az embert. Nem ébreszti fel, hogy figyelj, az utolsó időkben élünk. Hogy az utolsó utáni időkben. Hogy már nagyon itt a vég. És ezt tudom, hogy sokszor hallod a Biblia órákon, hogy sokszor lehet ezt hallani. Talán lehet, hogy ez egy kicsit, ez is már egy ilyen kicsit elcsépelt. Ja, igen, mindig azt mondják, hogy jön a farkas. De tényleg jön. De tényleg itt van az utolsó idő. És fel kell ébredni. És Pál írja az Efézusi levélben a 4. vagy az 5. rész 14 és 15. versében. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felhagyok tenéked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok. Nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Ez egy egyszerű bölcsesség, hogy elfogadom-e ezt a figyelmeztetést. Figyelj! Figyelj oda! Figyelj, hogy hogyan élsz! Pál azt mondja, hogy figyelj, vessétek le ezeket a cselekedeteket. És már ne éljetek két felé, ne menjetek két felé. Ne oszd meg a szívedet. Járj tisztán. Mert itt az idő. És hogy fog találni téged az Urad? Mibe fog találni téged az Urad, amikor visszajön? Mert itt van az idő. És azt látom, úgy látom, mintha úgy éljük az életünket, mintha örökké fiatalok lennénk, hogy mi soha nem öregszünk meg, mi sebezhetetlenek vagyunk, halhatatlanok, érinthetetlenek, és bennünk ez nem történhet meg. Hogy át az még olyan soká van. De az idő gonosz, azt mondja Pál. És vigyázzatok, mert itt van. És Pál fel akarja ébreszteni ezeket az embereket, hogy ne ide kössétek az életeket. És nekem Ábrahám jutott eszembe, aki nem kötötte magát ehhez a világhoz, nem ragaszkodott ehhez a világhoz. Nagyon tetszik nekem, hogy Ábrahám egy nagyon gazdag ember volt. Egy nagyon áldott ember volt, egy nagyon sikeres ember volt. És mégis egy sátorlakó ember volt, akit Isten elhívott az ősei földjéről, az ígéret földjére, és mindvégig még élt, sátorban élt. Egy sátorlakó emberke volt. Soha nem épített kőházakat. Nem tekintette ezt a világot az otthonának, hanem vándor volt. Egy ideglenes állampolgár itt. Ő a menny állampolgára volt. És tudta, hogy nem ez az igazi otthona. És tudod, az a nagy baj ma az egyházzal, hogy úgy rendezkedik be, hogy mintha ez lenne az igazi otthonunk. És a hívőket is abban az állapota tartja, hogy ez az otthonunk. És ezért vagyunk sokszor ebbe az alvásba. És ezért nem hiszük el sokszor, hogy majd egyszer meg kell állnunk Jézus előtt. Hogy egyszer ott állunk és számot adunk az életünkkel. Hogy mi lesz, hogy éltünk. És nekem nagyon tetszik, ahogy Ábrahámról ír a zsidók levele. A 11. rész, 8. versétől olvasom. Szóval a hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivattatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És mi ugyanilyenek vagyunk. Isten elhívott. Hit által. Ugye hit által van üdvösségünk. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt a kereszten, akkor megyünk a mennybe. Ez egy hit általi elhívás. Ez egy hit lépés. És örökségünk ott van a mennybe. Ezt kapjuk örökségbe. És ugye nem látjuk, ahogy Ábrahám sem, csak hitt, és elindult, és mi is hisszük, hogy miénk a menny, és megyünk, kiléptünk, és megyünk a menny felé, hiszünk benne. De nem látjuk, nem tudjuk milyen, nem tudjuk, hogy lesz, meg mint lesz, csak tudjuk, hogy ezt Isten megígérte, és megkapjuk. Ez az örökségünk. És ez így elindult, nem tudvá, hová megy. De hitben járunk mi is. Az ige ezt mondja, hogy nem látásban, hanem hitben megyünk. És lépünk. Uram, mi lesz? Nem tudom. De gyere, kövess engem. És ott lesz a kezem a lábaid alatt. És lépünk. Ahogy Ábrahám, elindulunk. Megyünk, és nehéz, és félünk, és megingunk. De lépünk, és elhisszük. És nem tudjuk, nem látjuk, nem tudjuk, hol van az a hely, nem tudjuk, milyen ez a hely. De Isten megígérte, és elhisszük, és a miénk. És azt mondja, hogy hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe. A sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Egy idegenbe megyünk, és ugye nem tudjuk, nem láttuk még, de hisszük, ahogy Ábrahám hitt. És azt mondja, hogy mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. És várta ezt a várost. Ábrahám nem ragadt meg ennél a világnál. Ő megkapta az ígéret földjét. De volt egy ennél sokkal nagyobb ígéret. Ugye a menny. És várta azt a várost. És milyen érdekes. Ábrahám az egyik legsikeresebb ember. De nem ragadt le ennél a világnál, ehhez a világhoz. És nem járt úgy, ahogy Lót, aki kőházakat épített. És ugye ott maradt, és tetszett neki az a vidék. Ah, igen, itt jó a legelő, sok víz van, itt maradunk. És tudjátok, hol kezdett el táborozni, ez Szodománál. És azt a helyet Isten megítélte. Az a hely egy szörnyű hely volt. Amikor az angyalok bemennek, és Lótot ki akarják ragadni onnan, akkor férfiak mennek a házához, Lót házához. És mit akarnak, hogyha férfiakat látnak bemenni, mit akarnak? Kiragadni azokat a férfiakat, és megerőszakolni. Tehát egy teljesen aberrált, eltorzult, gonosz, sötét, szívű emberek. Olyan, mint ez a mai világ. Teljesen ugyanolyan. Egy ember, aki elkezd lövöldözni békés tömegre, és gránátokat dobni rájuk. És nem tudom, mikor volt nyáron az az ember, aki Svédországban, vagy hol Skandinávországban, ahol ugye nem tudom, 70 embert legyilkolt. Teljes aberrátság. És Ábrahám nem ragaszkodott ehhez a világhoz. És nem költözött ebbe a világba, ahogy Lót. És tudod, nekünk se kellene, nem kellene itt ragadnunk. Egy átutazó vagy. Egy ideglenes állampolgárságunk van. A mi állampolgárságunk a mennybe van. Mi igazából elsősorban a menny állampolgárai vagyunk. Aztán magyar, vagy amilyen vagy. Cseh. És magyar. De tudod, ez a világ, én tudom, hogy ez nagyon vonzó. És nagyon el tudja kapni a szívünket, ahogy Lótnak is elkapta a szívét. Kimész, bemész a városba, olyan szép. Olyan idilli, nem? Szól a karácsonyi zene, ki van világítva minden. A forradbólnak az illata száll, ott van a kürtös kalács, kolbászok sülnek, és minden húsok. És olyan jó, jó kint lenni. Kint voltunk éppen Sándorral, Glacival a héten is. Tök jó volt. De fel kell ismernünk, meg kell látnunk, hogy mi ideglenesen vagyunk itt. És nem szabad, hogy rabul ejtsen minket ez a világ. Hogy ide kezdjünk el berendezkedni, hogy elkezdjük építeni erre az életünket, erre a világra. Mert ez a világ az olyan, mint Szodoma és Gomora. Ez el fog pusztulni, ez el fog vétetni. És ne járjunk úgy, mint Lót. Ne járjunk úgy, mint Lót. Hanem legyünk olyanok, mint Ábrahám. Nekem nagyon tetszik ő. Gyerünk, éljünk sátorban. Oké, nem tetszik ez a hely, odébb mentek, letelepettek, ott voltak valameddig. És így élte az életét. Hitben járt. És Isten megáldotta őt. És tudod, ez nem azt jelenti, hogy neked most abba kell hagynod mindent, és költöz ki valahol a sátorban, nem tudom, és add el a házadat. És... Nem, csak a szíved. Mit mond Jézus a Máté 6:21-ben? Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hol van a kincsed? Ez a világ így rabulejtette? Ebből számítasz, azt várod, hogy majd ezt meg fog áldani, mint ahogy Lót. Itt jó nekem, fújj, gazdag leszek, sikeres leszek. Ne ebből akar sikeres lenni, ne ebből akar gazdag lenni. Hanem legyen a kincsed Jézus. Legyen ő nála a szíved. És legyen az igazi otthon az ő. Ő nála, az ő ígéreteibe telepedj le. És ébredj fel, ébredjünk fel, hogy mi itt átutazóak vagyunk. Átutazóban vagyunk, egy ideglenesen, egy ideglenes lakhelyünk van. Mi most itt, ahol itt lakunk, ez egy albérlet számunkra, egy ideglenes. Bármikor mondhatja azt a tulaj, hogy menjetek. És tudod, nem is tervezek avval a házzal semmit. Szép, jó, jól érezzük magunkat, de nem a miénk. Nem az enyém, nem az én tulajdonom. Az csak ideglenesen. És nem rejtem oda a szívemet, nem adom a szívemet oda. Nem az a kincsem. Mert holnap elvehetik. És Pál bátorítja ezeket a hívőket. És hiszem, hogy nekünk is szól ez a bátorítás. Hogy ébredjünk fel. Hogy ébredjünk fel ebből. Hogy teljesen adjuk oda az életünket Jézusnak. És éljük így, mert közel az idő, és nem érdemes kompromisszumot kötni. Nem érdemes félváról venni ezt. Figyeljünk oda, és ne váljunk, vagy ne kössünk kompromisszumot a bűnnel, hogy hát, de nem úgyse történhet ez meg. Csak vigyázz. Csak vigyázz. Isten nagyon szeret, és hiszem, hogy a szeretetéből figyelmeztet minket. És hogy ez egy szeretetben való figyelmeztetés. Hogy ébredj fel, aki alszol. Hé, gyermekem, drágaságom, kicsinyem, szeretlek és meg akarlak menteni. Gyere! Gyere! Most már ne aludj, hanem ébredj, és járj velem. Járj a világosságban, járj a tisztaságban. Én megadom rá az erőt, megadom rá a kegyelmet. Ébredjünk. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük a figyelmeztetésedet, és köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük, hogy ez egy szükséges üzenet. Hogy igenis, mi magunk és az egész egyház felébredjen. Uram, szeretnénk imádkozni magunkért, ezért a közösségért, hogy tényleg éljünk és járjunk a világosságban. Kövessünk téged hitben, kövessünk úgy, hogy ez a világ tényleg egy átmeneti szállás, egy átmeneti otthon, egy árnyékország. És az örökké valóságunk, az igazi otthonunk az a mennyben van. És Uram, add, hogy a szívünk az ne itt legyen, hanem ott. És Uram, imádkozom azért, hogy a te gyermekeid ebben az országban ébredjenek. És ne kössünk kompromisszumot a bűnnel. Ne gondoljuk azt, hogy tologathatjuk a dolgainkat, amit el kell rendezni veled. Nem legyen a mai nap az üdvösség napja. Legyen a mai nap az, amikor felébredünk, és elhagyjuk a sötétség cselekedeteit. És mint gyermekeid, mint hívők, odafordulunk hozzád, és tisztán járunk, és tisztán követünk téged. Hanem kérünk a te gyülekezetedért, a te népedért, hogy így tisztíts meg, és rád fel, Úr Jézus. És imádkozunk ezért a városért, hogy tisztíts meg, és ébreszt fel, Uram. Uram, imádkozunk azért, hogy mielőtt eljössz, legyen egy ébredés, hogy legyenek még sokan, akik megmenekülnek a kározatból. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg a mi családunkat, áld meg a mi szüleinket, testvéreinket, rokonainkat, barátainkat, hogy megismerjenek téged. És adj nekünk egy evangelizáció szívet. Adj nekünk egy olyan szívet, ami kiállt, ami kinyúl, ami megragadja az embereket. És nem, ne szégyeljük a jót. Ne szégyeljük, hogy a jó oldalon állunk. Ne szégyeljük azt, hogy mi ismerünk téged. Úr Jézus, kérünk, hogy bátoríts fel minket, és küldj ki minket, ruházd fel a lelkeddel, és dugaszold be a füleinket a gonosznak a hazugságaira, hogy ne merjük mondani az igazságot. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg a te népedet, és áld meg az esténket, a közösségünket. Légy itt közöttünk, légy velünk. Jézus nevében. Amen.